Retornem a la música i aquí estem. Un altre segment de Musicòpolis que obre les seves portes amb Brinca i el Símbolo. I don't wanna spend another Acompanyant-nos cançons com aquesta, era una de les bones peces que, com sempre, ens acompanya en Shout Out Loud amb Impossible, una de les cançons que podríem trobar des de l'any 2008, que es va publicar com a single, com a senzill. Una cançó d'Armando Manzanero, versionada per Claudia Acuña, format més jazzístic amb aquest Esta Tarde, Villover. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi llegar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada amor y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé

All I Wanna Do, extraordinària cançó d'aquest rock tan fresc, aquest pop tan semblant al rock. És una barreja interessantíssima la que ens ha portat sempre Sheryl Crow, All I Wanna Do. És una formació del país, es diuen Ni Idea, Sé Com Soc. Un món ple d'il·lusions, les carrotes eren velles i els mosquits feien petons. I ara resulta que és pitjor, que la terra està seca, que gent mor cada segon. Si hi ha vida a una altra terra, si hi ha un món dins el teu cor, la misèria ser una merda, la misèria ser-ho tot. I dius que sé com sóc, que sé el que sóc, yeah. tasted on my tongue. The sky was burning up like fireworks. You made me want you oh so bad it hurt. But girl, in case you haven't heard, I used to be like acabant aquest segment de Musicòpolis que us hem portat en la música d'aquesta formació de Boston, els Boys Like Girls, amb Martin Johnson, Brian Donahue, John Keefe i Paul DiGiovanni. Els dos darrers són cosins, Boys Like Girls, amb aquesta cançó. Tanquem el paradeta amb aquest segment amb Jorge Drexler. La cançó es diu Salva Pantalla. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo tu canto en el mío, rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento, detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantalla. Años atrás de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Sonrisa en un rincón de mi salvapantalla.